تخلیق کی ہے، وہ بخاری کے استاد اور سب کی روایتوں میں قال قالو کے بجائے واقع ہوا قل نا یا رسول اللہ، اس سے معلوم ہوا کہ ابو موسیٰ وغیرہ نے سوال کیا. یہی حدیث امام مسلم نے تخلیق فرمائی، اس میں قل تو یا رسول اللہ بس گئے واحد متکلم واقع ہوا. اسی طرح مسلم کے تمام نسخوں میں جو ہندوستان یا مصر وغیرہ میں تباہ ہوئے ہیں، قل تو بس گئے واحد متکلم واقع ہوا، کتھلداری میں تلنا نقل کیا گیا، مسلم کا حوالہ دیا گیا. ظن غالب یہ ہے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی تو کردار نہیں رہا. اب ان روایتوں میں کوئی تعارف نہیں ہے، ظاہراً بخاری کی روایت بالمعنی ہے. امام بخاری کہتے ہیں ابن حدیثی سمعت ہو بل بسرت و کتبت ہو بالشام، اس لیے وہ کبھی اپنے حافظے سے نقل کرتے تھے تو اس میں ایک آدھ حرف کا استحضار نہیں رہتا تھا. بظاہر یہاں بھی یہی صورت حال پیش آئی ہوگی، اس لیے کہ سارے حضرات سعید ابن یحییٰ سے تلنا بسے گئے جمع متکلم نقل کرتے ہیں، مسلم کی روایت نقل تو ہے اور اسی طرح اور بعض دیگر حدیث کی کتابوں میں، لیکن قالو تنہا بخاری شریف میں واقع ہوا ہے. ای الاسلام افضل، اسلام کا کون سا شعبہ سب سے افضل ہے؟ قال منسلم المسلمین لسان کی ہوئے گئے سوال میں ای الاسلام اور جواب میں منسلم، سوال خصال کے متعلق ہے اور جواب میں آگے خصال کو ذکر کیا گیا. اس تعارف کو دور کرنے کی دو صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ جواب میں ایک مذاق مقدر مانا جائے اے خصلت منسلم، اور دوسری صورت یہ ہے کہ سوال میں ایک مذاق مقدر مانا جائے اے ایو الاسلام افضل. یہ دوسری صورت زیادہ راجع ہے ای المسلمین افضل، مسلمانوں میں کون شخص افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ و رباط سے مسلمان محفوظ ہیں، اس کا حاصل یہ نکلا کہ وہ مسلمان سب سے افضل ہے جو نظائے مسلم سے پرہیز کرتا. تو گویا احتراز ان ازائے مسلم افضل خصال اسلام ہوا. اس پر اشکال یہ ہے کہ ابھی حدیث الشعر میں آ چکا افضل ہوا قول لا الہ الا اللہ، تو دونوں میں تعارف ہو گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث الشعر میں تو علل اطلاق افضل الشعب کو ذکر کیا گیا، اور یہاں حقوق العباد کے اعتبار سے افضل الشعب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کیونکہ ایمان میں جیسے حقوق اللہ کی ادائیگی داخل ہے حقوق العباد کی ادائیگی بھی داخل ہے. اسی میں اہل اسلام کے حضا سے احتراز بھی داخل، لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ کسی پر کبھی تبصرہ کرتے ہیں، کبھی اس کے یا پہنچانے کی کوئی صورت پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے حضور نے پیش بندی کے لیے بتا دیا کہ اس سے بچو، اور یہ بچنا تمہارے حق میں مفید ہے، تمہارا اسلام مکمل ہو جائے گا۔ قالن سلم المسلمون، نسانی جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ ابن حبان کی روایت میں یہاں پر واقع ہوا من سلم الناس، آپ لکھنے اگر اس پلانی کہتے ہیں الناس لفظان بول کر، خاص مراد ہے مسلمان، اور اگر عموم پر محمول کیا جائے تو بھی صحیح ہے، اور معنی یہ ہے کہ بلا وجہ کسی کو اذیت پہنچانا اسلام کے تقاضے کے خلاف ہے۔ ہاں اگر کہیں اسلام بھی اجازت دے تو الگ بات ہے۔ ایک مرتبہ دہلی سے میں اور ایک بڑے مشہور عالم چلے، ہم کو کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں، شاہدرا پر پہنچ کر ایک غیر مسلم نے جو دیکھا تو اس نے کہا ہم لوگ بہت بیٹھ لیے ان کو بیٹھنے کو، اور اس وقت اخلاق انسانی بیدار تھے، زندہ تھے، بابری مسجد کا قصہ نہیں پیش آیا، ہم بیٹھ گئے۔ میرٹ کے قریب سواریوں کا ہگوم ہوا، وہ ساتھ پھیل کے بیٹھ گئے، میں ان کے کان بھی نہیں پڑے، انہوں نے آپ کو جگہ دی اور اب جو ہے آپ یہاں پھیل کے بیٹھ رہے ہیں، آپ کو بیچارے کھڑے کھڑے کہاں تک جائیں گے، تو بھائی ایک طرف کو تاکہ ابھی بیٹھ جائیں۔ کبھی کبھی تو آپ جگہ نہیں دیتے، یہ بھی سوال بچوں میں بیمار، اور میں بہت دیر خیر پہ نہیں رہ سکتا، اس لیے میں بعض جگہ اپنے بستر کر لیتا ہوتا ہوں یا کھل کے بیٹھا ہوتا ہوں، تاکہ آدمی سمجھ جائے کہ انسان مجبور ہے اور ایک خیر پہ نہیں رہ پائے گا، سمجھ میں آئے نا۔ اور اگر کسی کو بیٹھنا ہو تو میں منع کیوں کرتا ہوں، بیٹھ جاؤ گھر۔ یہ جو میں نے کہا بابری مسجد سے پہلے انسان اخلاق زندہ، تو بالکل صحیح بات کہتا ہوں، بارہ میں نے سفر کیا اور دو ریزرویشن چلتا تھا، تو سوچا میں اچانک گھر سے آج صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کوئی خبر آئی تو میں چل دیتا، اور جگہ لوگ دے ہی دیتے، لیکن اس بابری مسجد کے حصے نے انسانوں سے انسانی اخلاق کو نکال دیا، ان غیر مسلموں سادھوں نے عوام کو بھڑکایا اور یہ پڑھایا مسلمان تمہارے دشمن ہیں۔ حالانکہ اس زمانے میں مسلمان میں دشمنی نہیں تھی، جب مسلمان کے پاس طاقت تھی، حکومت تھی، قوت تھی، شوقت تھی، آج کا دشمن نکل رہی، لیکن آدمی کو اپنی پلیٹ بھرنے کے لیے اور پیٹ پن کرنے کے لیے کچھ ہتکنڈے چاہیے، اس لیے لوگ اس طرح کی جھوٹی سچی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ لکھنؤ اسٹیشن پر ایک دن میں نے مغرب کی نماز پڑھی، اسٹیشن ہر طرح کے مسافروں سے بھرا پڑ گیا، تو ہندو زمان آیا، میرے کان میں کہنے لگا میرا اتنا کرایہ ہوتا ہے، کسی نے نکال لیا یا گر گیا، میں نے اتنے کا انتظام کر لیا ہے، صرف 9 روپے کی کمی ہے، کیا آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ہیلپ، میں نے کہا کہ صاحب یہ 10 روپے میں ہی دینے ہیں، آپ لے جائے کہ آپ ایسے میں تو بچے ایسے فقیرانہ چلتا ہوں، جہاں چلتا ہوں وہاں سے ایک نیا انتظام شروع ہوتا ہے، ایک مرتبہ لطیفہ پیش آیا، ایک میرے گجراتی دوست تھے، تو انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ چلوں گا، اور بڑی سخاوت کا اظہار کیا کہ میرے حضرت کا کرایہ میں دوں گا، ایک بار دو بار چار بار میں کچھ نہیں کہا۔ جب ہم پہنچے باندھا تو پہنچ کے کہنا شروع کیا اب آئندہ کا کرایہ حضرت دیں گے، اب آئندہ کا کرایہ حضرت دوں گے، ایک بار دو بار چار بار چھ بار میں سنتا رہا۔ اور میں نے کہا بھائی میرا تو معاملہ فقیرانہ چلتا ہے، جیب خالی کر کے ہوا میں اڑا کر چلتا ہوں، سوچتا بھی رہا۔ اتفاقاً کوئی گاڑی خالی جا رہی تھی لکھنؤ، حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، فرمایا آپ لوگ اس کو بیٹھ کے لکھنؤ جائیں، تو بھی حضرت غالب اسی گاڑی میں بیٹھے یا کسی اور میں، ہم لوگ لکھنؤ پہنچ گئے مفت سکھ وہاں تک پہنچے۔ تو اس کے بعد ہمیں ایک تیرہ سفر تھا الہ آباد جانا، حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنا، اب صاحب وہاں سے چلے تو وہ کوئی صاحب ملے، انہوں نے ٹکٹ میرا بھی ان کا بھی بنوا دیا۔ جب حضرت سے رخصت ہو کر ہم بس اسٹینڈ پر آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام، تو وہاں ایک میرے شاگرد حیدرآباد کے ملے اور کہنے لگے میں حج میں جا رہا ہوں، صرف آپ سے ملنے آیا ہوں، میں نے ان سے مسافہ کیا اور موٹر میں ہم تو بیٹھ گئے ہوں، ہم تو جانا بھلا دے۔ تو انہوں نے ٹکٹ خفیہ طور پر ہم سب کا بنوا کے ہمارے رفیق کو دے دیا، بس پھر ہم گھر پہنچ گئے رات میں۔ اب وہاں سے بالکل اللہ کا عجیب نظام، ہمارے ساتھی مل گئے بچپن کے، تو مجھے کچھ روپئے دینے لگے۔ میں نے کہا بھی کہ آپ تو ایسے چھوٹا سا کام کرتے ہیں، چائے بیچتے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ تو ان کا نہیں، اللہ مجھے بہت دیتے ہیں۔ عجیب طرح سے بات کہی، انہوں نے میری جیب میں پیسے رکھ دیے، وہ پیسے تو میرے خرچ ہوئے نہیں، ٹکٹ کہیں اور سے بن گیا، اللہ اللہ خیر سے اللہ چلے آئے۔ لیکن ایک مرتبہ لکھنؤ پہنچے، وہاں سے مجھے آنا تھا، میں نے سمجھا میرے جیب میں پیسے ہوں، کچھ بھی پیسے اللہ تعالیٰ نے بچایا، بچے اگر ہم اسٹیشن پہ آ جاتے تو کیا معلوم ہوتا، جیب میں ہاتھ ڈالا کچھ بھی۔ صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا پیسے لائیے، اب وہ چپ بچارے، کئی بار میں نے کہا کہ پیسے لائیے آپ، وہی میرے دوست تھے، وہ تو فقیر آدمی، چپ، بڑی پریشانی ہے، اللہ کیسے جائیں گے۔ پھر ایک شام میں گئے کہ مجھے سہارنپور چل رہا ہے، تو یہاں آئے تو میں نے ڈھونڈا نہ تھا، جیسے میری عادت ہے، کہیں تکیا دیکھتا ہوں، کہیں لفافہ دیکھتا ہوں، کہیں کوئی سبھی دیکھتا ہوں، کچھ ملے، اتفاقاً پیسے مل گئے، میں لے جا کے تو لے نہیں رہے تھے، میں کرنا میرا ہی معمول ہے، آپ پیسے لے جائیں، صرف لے کے چلتا ہوں بچے، لیکن گر جاتے ہیں، کہیں سے اتنا تو 800 روپئے لے کے چلا میرٹھ، اور وہاں سب گر گرا گیا، اور مجھ کو پتا نہیں، میں یہی سمجھتا رہا کچھ میرے وہاں شاگرد ملے، انہوں نے کچھ پیسے دیے، تو میں نے خیال بنا لیا بھائی کیا سکتے کتنے ہی ہوں گے، اور چلا ایک مہینے کے بعد ایک آدمی ہے، اس نے کہا یہ آپ کے پیسے ہیں، میں نے کہا بھیا پیسے یہ پڑھ لیجیے، تو میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا رکھا تھا، اور وہ لفافہ میرے نام تک تھا، کسی بچے نے خط لکھا تو یقین ہو گیا میں نے رکھ لیا، میں یہی سمجھا رہے اللہ تعالیٰ شانگو نے دوبارہ دیا، میری طرف سے تو کھو گیا تھا، یہ تو اللہ نے اپنی طرف سے دوبارہ دیا، تو بچے ایسے ہی چلتا ہوں، جن میں دھرے رہتا ہوں، کہیں گر جاتا ہے، کہیں پڑ جاتا ہے، ذرا بے فکر اس لیے کہ بال بچے نہیں، بچے ورنہ بال بچے جس کے ہوتے ہیں ان سے بہت فکر سوار ہوتی ہے، کسی پیسے گر گئے تو کیا ہوگا؟ یہاں تو اپنا کوئی مل گیا قلعہ پیسے دے قلعے دیتے ہیں، پیسے دے تکلف تو مولانا تھے یا صوفی صاحب رحمتہ اللہ علیہ تھے، ان سے تو لیتے ہی تھے. ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب کی حد سے چلا بالکل جو تار لوم کے دروازے پر جیب میں ہاتھ ڈالا خالی میں نے کر دیا ہے. کون لکھے کو روکا، ایک تعلیم کو بلائے گا مجھے ہار کو بلا کے اگر سبق پڑھا رہے تھے پھر وہ خیر. میں نے کہا ان سے کہو ابھی چھوڑ کے آئے وہ سبق، تو وہ فوراً آ گئے. میں ان کے کان میں کہا کرایہ لاؤ. پھر وہ بھی غریب تھے چارے، کسی سے 10 روپے مانگ کے لائے. بس اپنا ایسے ہی چلتا رہتا ہے. کیونکہ اس قصے کو سن کے یہ نہ سمجھو بچے کہ لاپرواہی کرنا چاہیے. آدمی جائے تو پیسے تھوڑے ساتھ میں، کیا پتہ کہاں کیا پیش آ جائے اور آپ کس چکر میں پھنس جائیں. لیکن میرا مطلب تو یہ کہنا تھا کہ مولوی کمپنی جو ہے کپڑے پہنتی ہے سفید اور جیب ہوا میں اڑاتی رہتی ہے، اس میں کچھ ہوتا ہوا تھا ہے نہیں. یہ جائیداد کمپنی ہے، بہاری بچوں نے لکھا. میں فلاں اسٹیشن پہ اترا، وقت نہیں تھا. ایک طرف کیا لمبی سی ہے معارف القرآن تھی اور ایک طرف میرا بیگ تھا جس میں میرے کپڑے تھے. دونوں ہاتھ رکھ لیے، جو آنکھ کھولی تو کچھ بھی نہیں تھا. گھر ایسے پہنچا جیسے کہیں سے ٹہل کے آ رہے ہیں. اب یہ تو غلطی ہے نا، یہ تھوڑے بیٹھی اسٹیشن میں ایسی جگہ کھلے آدمی آئے بیٹھنے. تو بھائی ہر اسٹیشن پر کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی چھوٹا گلا ہوتا ہے، ویسنگ روم ہوتا ہے، اس میں پہلے چلے جاتے یا سوتے نہ بیٹھتے نہ وہیں گھومتے رہتے. ایسی غفلت ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور اگر واقعی آپ میں رات ہے تو کوئی ساتھ ہی ساتھ ہوتی ہے، تھوڑی دیر وہ سو رہے گا، تھوڑی دیر آپ سو رہیں گے. ہر کام عقل سے کیا جاتا ہے. حضرت اسماعیل متصل امین الى امیر المؤمنین کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ البخاری رضی اللہ عنہ ونفعنا بعلومه وسنۃ زمرته قال باب الاطعام طعام من الاسلام، کھانا کھلانا اسلام کے اعمال میں سے ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے ترجمہ کو عام رکھا تاکہ اس میں مسلم غیر مسلم سب داخل ہو جائیں. اس کے بعد یہ سمجھیے امام نسائی نے یہاں ترجمہ منعقد کیا ائی الاسلام خیر، حدیث کے اتباع میں. یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے ایسا تو نہیں کیا. دیکھو ابو موسیٰ شریف کی حدیث میں ائی الاسلام افضل، وہاں مصنف نے ائی الاسلام افضل کا ترجمہ منعقد کیا. عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں تھا ائی الاسلام خیر، تو یہاں بھی اسلام خیر کا ترجمہ منعقد کرنا چاہیے تھا جیسے نسائی نے کیا. یا اگر اطعام الطعام من الاسلام کا ترجمہ یہاں لائے تھے تو اسی انداز کا ترجمہ السلام تو ایزائے لسان والید من الاسلام کا ترجمہ پہلے لاتے. اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ تغیر تتنم کے لیے کیا تاکہ ایک ہی طرح کی عبارت نہ آئے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ عبداللہ موسیٰ کی حدیث میں تو تصریح ہے ائی الاسلام افضل من ائی الاسلام، تصریح ہے کہ ائی الاسلام افضل کا جواب ہے من سلم المسلم. لیکن عبداللہ نے عمر کی روایت میں تصریح نہیں ہے مگر یہ جواب صحیح نہیں ہے. وہاں منسلم کر دیا, یہاں تطعیم کر دیا, اور مبارک کا سیوا یہاں اس مصدر کی جگہ استعمال ہوا ہے, یعنی اطعام الطعام. دوسرا جواب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر کی روایت میں توعی الاسلام خیر کی کا صریح جواب موجود ہے, اطعام الطعام, اس لیے مصنف نے ترجمہ اطعام الطعام فرمایا. لیکن ابو موسیٰ اشعری کی روایت میں خصلت کی تصریح نہیں تھی, اس لیے وہاں سوال وارد کی الحدیث ہی کو ترجمہ بنا دیا. وہ بھی قال حدثنا ابن خالد قال حدثنا الليث بن يزيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسلام خير قال كنت طعام تقرا السلام على من تركت من لم تعل. یہ سائل کون ہے؟ بعض روایات سے ابو ذر, بعض سے حامی بن مرثد کا نام معلوم. تطعم الطعام یہاں مضارع مصدر کے معنی میں آیا ہے, جیسے تسمع بالمعیدی قرمین صلاح میں وتقرا السلام على من اردت ومن لم تعرف, اور ہر شخص کو سلام کرو متعارف ہو یا غیر متعارف ہو. وبل اسناد المسلم رضی اللہ عنہ قال باب من الایمان یحب لاخی ما یحب لنفسه. یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے کہ آدمی جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہو. یہاں من الایمان کو یا تو اہتمام کی وجہ سے مقدم کر دیا یا تفنن کے طور پر مقدم کر دیا, اور یا حصر پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرنا, یہ ایمان کا ہی شعبہ ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے اس کے علاوہ. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو چاروں تراجم نقد تھیں, ان میں مناسبت یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے ترک ایذائے مسلم پر تنبیہ کی, پھر اس کے بعد باب لا کر اشارہ کیا کہ یہ اسلام میں کمال پیدا کرتا ہے, اور پھر تام تام کا ترجمہ لا کر تنبیہ فرمائی کہ محض اس ایذا پہنچانے ہی سے بچنے پر اکتفا نہ کیا جائے, نفع پہنچانے کا اہتمام کیا جائے, کھانا کھلایا جائے. اس کے بعد پھر ترقی کی اور یہ ترجمہ منعقد کر کے اشارہ کیا کہ اس سے آگے کی بات یہ ہے جو اپنے لیے پسند ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کی جائے. وہ بھی قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیٰ شعبان قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن حسین المعلم قال حدثنا قتادہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. قتادہ مکمل سندان لیکن امام بخاری علیہ رحمہ نے قتادہ اور انس دونوں کو مقرر ذکر کیا ہے. حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر یہ تکرار کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ شعبہ نے کہا ہے ان قتادہ, اور حسین معلوم کہتے ہیں دسنا قتادہ. اگر ایک جگہ قتادہ کا نام آتا تو دوسرے راوی کے الفاظ تعین ہوتا. شعبہ پر کے بعد ذکر کرتے تو حسین معلوم کے الفاظ چھوٹ جاتے, اور اگر حسین کے بعد ذکر کرتے تو شعبہ کے الفاظ چھوٹ جاتے. لیکن ان انس دونوں کی روایت میں ہے, یہاں پر تکرار کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. اللہ یہ کہا جائے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اتمام سند کے لیے سے دو حرف بڑھا دیے, اور یا یہ کہا جائے کہ ملتقص سندین کا ترک تکرار واجبات میں نہیں ہے, مستحبات میں ہے. اس لیے حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس کو ترک فرما دیا, کیونکہ عمل بھی مستحبات ہمر لازم نہیں تھے. لا یؤمن احدکم, اسی طرح سے یہاں پر ہے اس سے مخاطبین مراد, اور بعض مسکین عابدین ہے جس میں عورتن مرد داخل ہیں, اور بعض مسکم احدین ہے یہ سب کو عام ہے, مرد ہو عورت ہو حاضر ہو غائب ہو. حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه, یہاں ایمان منفی سے ایمان کامل مراد ہے. ایمان کی روایت میں لا یبلغ عبدون حقیقت الایمان حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه وارد ہوا ہے, اور ما یحب سے خیر مراد ہے. ایمان منا اور اسماعیلی کی روایت میں مان حب لنفسه من الخیر مراد, اور مقصود مثل ما یحب ہے, اس لیے کہ ایک عین کا قیام ایک وقت میں دو جگہ نہیں ہو سکتا. قربانی وغیرہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جیسے اپنے مومن بھائی کے لیے وہ بات پسند کرنا جو اپنے لیے پسند ہے شعبہ ایمان ہے, ایسے ہی جو چیز اپنے لیے ناپسند وہ اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند ہونا چاہیے. آدمی اپنی بیماری کو اپنی ذلت کو پسند نہیں کرتا تو اپنے بھائی کے لیے بھی نہ بیماری کو پسند کرے اور نہ ذلت و پریشانی کو. ابھی اس نالی تسلیم فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری رضی اللہ عنہ قال باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان. حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا شعبہ ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی محبت نمونے کی صورت میں ایمان کی نفی فرما دی. اس سے معلوم ہو گیا کہ آپ سے محبت کرنا فرض ہے. امام بیہقی نے اس کی تصریح کی. ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ سے محبت کرنے کے کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک, پہلی محبت جس پر ایمان متفرع ہوتا ہو اور آدمی آپ کی رسالت کو قبول کرے فرض ہے. دوسری محبت جس پر عمل بالواجب فرائض والواجبات اور اجتناب عن المعاصی والمحرمات مرتب ہو وہ بھی فرض ہے. اور ایک تیسرا درجہ مستحبات کا ہے, جس پر عمل بالمندوبات اور اجتناب عن المکروہات مرتب ہوتا ہے. اور بھائی قاعدہ ہے جتنی محبوب سے محبت بڑھتی ہے اسی کے اعتبار سے اس کی اطاعت کا جذبہ بڑھتا ہے. ان المحب للمحب مطیع. اب اس کے بعد یہ سمجھیے یہاں ایک سوال ہے. یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے شعب ایمانیوں کا جو بیان شروع کیا تو سب سے پہلے ارکان خمسہ کا ذکر فرمایا, اس لیے کہ وہ شعب ہونے کے ساتھ ارکان بھی ہیں. اس کے بعد اجمالی طور پر تمام شعب ایمانیوں کی طرف باب امور ایمان سے اشارہ کر دیا. اس کے بعد پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن جن شعبوں کے متعلق اپنی شرط پر حدیث پائی ان کے متعلق مستقل تراجم منعقد کیے اور ان کی تنویر کی اور اس پر تنویر کی. تو اب سوال یہ ہے کہ باب امور ایمان سے فراغت کے بعد امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرنا چاہیے, اس لیے کہ توحید و رسالت کا اقرار اور دیگر اربع ارکان اربع کی بات تو ابن عمر کی حدیث میں جس کی طرف پہلی بار میں اشارہ کیا گیا آ چکی. اب دوسرے نمبر پر حب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ذکر کرنا چاہیے تھا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پہلے یہ چار تراجم المسلم سلم المسلم ہی اسلام افضل اطام تام اسلام فرما دیے. اس کا جواب یہ کہ ایمان میں جیسے فعلی خیرات داخل ہے ایسی ہی ترک منہیات بھی داخل ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں باتوں کو سامنے رکھا اور ترک منہیات کے سلسلے میں کیونکہ بخاری کے پاس زیادہ تفصیل نہیں تھی, روایت مختصر تھی, اس لیے ان کو پہلے ذکر کیا اور پھر فعل مامورات سے متعلق جو مامورات تھے ان پر تراجم لائے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ دفع مزلت مقدم ہے جلب منفعت پر, اس لیے منہیات کا مسئلہ پہلے ذکر کیا اور مامورات کا بعد میں لائے. اسی لیے امام بخاری نے باب المسلم سلم المسلم کا ترجمہ اولاً ذکر کیا اور یہ اشارہ فرما دیا کہ غذائے مسلم جو حرام ہے اس سے احتراز کرنا اعمال اسلام میں سے ہے جو اسلام میں کمال پیدا کرتا ہے. اور چونکہ یہ دو چیزیں ہیں, ایک غذائے مسلم سے پرہیز کرنا اور ایک اس کا ایمان میں کمال پیدا کرنا, اس لیے حضرت امام بخاری نے دونوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الگ الگ دو تراجم منعقد کیے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده سے تو یہ بتایا ہے کہ احتراز النساء المسلم اسلام کے خصال میں سے، اور اس کے بعد ایوب اسلام افضل کا ترجمہ لا کر یہ اشارہ فرمایا کہ یہ اسلام میں افضلیت و کمال پیدا کرتا ہے، اور جب مسلمان کے ساتھ مسلمان کے ایزا سے پرہیز کرنے کا مسئلہ ذکر فرمایا تو اسی کی مناسبت سے مسلمان کو کھانا کھلانے کا مسئلہ بھی ذکر کر دیا اور اطعام الطعام کا ترجمہ لائے، لیکن روایت میں کوئی قید نہیں تھی، اس لیے ترجمہ بھی مطلق رکھا اور اطعام الطعام فرمایا تاکہ اطعام مسلم و غیر مسلم سب کا مسئلہ ایک ہی لفظ سے سمجھ میں آ جائے، اور اس سے معلوم ہوا کہ اگر غیر مسلم بھوکا ہو اور انسان کے پاس گنجائش ہو تو اس کو کھانا کھلا دینا بھی یہ اسلامی عمل ہے، اسلام اس بات کا متقاضی ہے کہ غیر مسلم کے بھوکے غیر مسلم کو بھی کھانا کھلا دیا جائے، اور جب اطعام کا مسئلہ ذکر فرمایا جو ایک فعل ہے تو اس کے بعد ترقی کر کے یہ بتایا کہ ایمان کا شعبہ یہ بھی ہے کہ آدمی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے، اور جب مصنف رحمت اللہ علیہ نے منہیات سے اجتناب کا ترجمہ منعقد کر دیا یا بلغ دیگر اجتناب عن المنہیات سے کی طرف ترجمے سے اشارہ کر دیا اور باقی تین دن تراجی سے فراغت ہو گئی، تو اب اس کے بعد ان سب کی طرف توجہ کی جن کا فعل مطلوب ہے، اس میں سب سے اہم حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان تھا، اس لیے مصنف نے پہلے اس کو ذکر کیا اور یہ بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا شعبہ ہے، اس سے ایمان کا وجود بھی ہوتا ہے، ایمان میں کمال بھی آتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہو گیا، ایک امام بخاری نے جیسے حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ منعقد کیا، حب اللہ سبحانہ و تعالی کا ترجمہ بھی منعقد کرنا چاہیے تھا، اور یہ جواب نہیں دیا جا سکتا کہ مصنف کے پاس اس سلسلے میں ان کی شرط کے مطابق کوئی روایت نہیں تھی، اس لیے کہ آئندہ باب میں حضرت انس کی جو روایت آ رہی ہے اس میں صاف وارد ہے خلاف من کن نفیح وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، جس میں تین خصلتیں پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے، جس میں پہلی خصلت یہ ہے کہ اللہ و رسول سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو اس حدیث سے جیسے حب رسول کا ثبوت ہوتا ہے حب اللہ کا بھی ثبوت ہوتا ہے، لہذا مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حب اللہ کے اوپر بھی ترجمہ منعقد کرنا چاہیے تھا۔ اب یہاں سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہول ہو گیا یا بلغ دیگر یہ کہا جائے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حب الرسول کا ترجمہ پہلے ہی تو کیا اور احبیت کی حدیث بعد میں لائے، اس لیے کہ ایک ہے اصل محبت اور دوسری چیز ہے احبیت، اور ظاہر ہے کہ پہلے محبت کا نمبر آتا ہے پھر احبیت کا، اس لیے مصنف نے احبیت کی حدیث کو مؤخر کر دیا اور اس پر حلاوت الایمان کا ترجمہ لا کر جہاں ایمان کی حلاوت کو بیان فرما دیا وہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ اس حلاوت کے اندر مؤثر اللہ و رسول دونوں کا سب سے زیادہ محبوب ہو جانا ہے، تو وہ حب اللہ کے بارے میں کوئی شریف ترجمہ نہیں لائے، لیکن آنے والا ترجمہ اپنی دامن میں حب اللہ کے مضمون کو لیے ہوئے ہے. اگر یہ تقریر سمجھ میں آئے اور قبول ہو جائے تو بات ٹھیک ہے، ورنہ اس کا بہرحال اپنی جگہ پر قائم ہے. واللہ اعلم. وبالاسناد المسند رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا مجمان قال حدثنا شعیب قال حدثنا بن عبد الله رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امام بخاری نے یہ سند تقریباً 60 جگہ کتاب میں درج فرمائی اور مختلف حدیثیں ذکر فرمائی ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده و ولده. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والد و ولد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حتی اکون احب الیہ من والده و ولده. یہاں اس حدیث شریف میں والد و ولد کو ذکر کیا گیا، والد کو مقدم کر دیا ولد پر. اول تو اس سے والد کی تعظیم کی طرف اشارہ کرنا ہے، دوسرے اس لیے کہ ہر شخص کے والد تو ہوتا ہے لیکن ولد نہیں، تو والد میں اکثریت ہے بنسبت ولد کے، اس لیے اس کو پہلے بھی کر فرمایا. اور تیسرے اس لیے کہ والد کا زمانہ ولد سے مقدم ہے، تو مالو تقدیم زمان قدمہ فی الذکر. اس کے بعد یہ سمجھو کہ مسلم شریف کی ایک روایت میں ولد کو والد پر مقدم کیا گیا ہے. اس تقدیم کا سبب شفقت ہے انسان کو اپنی اولاد سے بنسبت والدین کے، شفقت زیادہ ہوتی ہے، مشفقانہ تعلق زیادہ ہوتا ہے. آئندہ روایت میں اسی کے ساتھ والناس اجمعین کا اضافہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کی محبت والد و ولد اور سارے انسانوں کی محبت پر غالب ہونا چاہیے. آئندہ باب میں جو انس کی روایت آ رہی ہے اس میں فرمایا گیا ان اللہ و رسول احب الیہ مما سواہما، اللہ و رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائیں. تو اس سے بات معلوم ہو گئی والد ولد اور اعزاء اقارب دین اور سارے لوگوں بلکہ دنیا کے ہر مال و منال اور جاہ و جلال پر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کا غالب ہونا مطلوب ہے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ اللہ و رسول کی محبت آل و اولاد اور والدین کی محبت پر غالب کیسے ہو سکتی ہے؟ والدین اور اولاد سے جزیت و باذیت کا تعلق ہوتا ہے، اور یہ قاعدہ ہے جس سے جیسا تعلق ہوتا اسی کے اعتبار سے اس سے محبت ہوا کرتی ہے. اس کا جواب سمجھنے سے پہلے محبت کی حقیقت سمجھ لیجیے. محبت کی تعریف قاضی یار وغیرہ نے کی ہے، المیل الى ما یوافق القلب، کسی ایسی چیز کی طرف میلان جو قلب کو پسندیدہ ہو اس کے مناسب ہو محبت. راغب اصفہانی کہتا ہے المحبہ ارادت ما تراہ و تظن خیرا. محبت ایسی چیز کے ارادے کا نام ہے جس کو آدمی خیر